Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir a Santiago, concretamente, vámonos ir a Santiago. E vamos a falar con unha persoa que coñecemos fai poucos días, neste fin de semana pasado, alá en Barcelona, que coñecemos ben. Precisamente na festa de San Jordi, non? Sí, na festa de San Jordi. Sí, sí. Como é Rosalía Morlán. Rosalía, moi ben. Pois vamos dalle boas tardes. Moi boas tardes, Rosalía. Moi boa tarde, moi boa tarde, gracias por moi boa tarde. Moi gracias por atendernos, querida poeta. O prazer é meu, evidentemente. Aínda me dura a resaca de San Jordi. Sí. San Jordi, está ben, pois alegrámonos moitísimo. Eso, de que, polo menos que levaras bon recordo. Que levaras un recordo. Sí. Bueno, eso xa queda, podo decir, direi non sempre, eses dous días, ese días, sobre todo o remate, ten ali dous días, pois quedarán sempre no meu corazón, pero aí moi gardadiños, teño unha lembranza moi, moi fermosa. De verdade que sí, foi moi especial, pero moi especial. Bueno, nos agradecemos precisamente a túa participación connosco, ya a deferencia que tiveste precisamente connosco, sí. en bueno, pois en agasallarnos con este libro de Nas Rúas de Compostela. Rúas, ¿no?, de Compostela. Bueno, sí. Pero este libro dedicado precisamente a nosa misión, a Galegos Novais, bueno, o que facemos aquí por afición, pero ti falo por dedicación persoal, non? A túa poesía non é somente, é unha vivencia. Sí, vamos a ver, eu escribo poesía, podo dicir, o meu oficio non é ser poeta, o meu oficio é ser enfermeira, pero sí. Eu creo que escribo poesía por necesidade, Son por necesidade poeta. Entón, a miña poesía, pois, plasma un pouco diferentes aspectos da vida. Eu estou namorada, sí, da miña cidade de Santiago de Compostela, entón, pois, tivo que sair ese poemario que está, pois, empapado da cidade, non? E como eso, pois, outras moitas cousas. Bueno, entre outras moitas cousas, hai que falar precisamente dese libro disco que, sí, non sei que éxito tivo aí precisamente na festa de San Jordi, pero seguro que esgotaron os exemplares. A verdade é que sí, Cantalúa coas estrelas. Cantalúa coas estrelas é un libro disco, está dirixido máis ben ao público infantil, aunque, bueno, pola miña experiencia, gusta moito tamén a todos os niveis, a todo o público, non? E claro, é unha recopilación de tres, catro libros meus anteriores, e con catro poemas novos. Tuve a sorte de que lle puxera música un gran cantautor, que é Manuel de Felisa, un cantautor de Cuntis, que a verdade é que ten unha sensibilidade especial cantando. Escoitar a Manuel, pois, a verdade é que faite vibrar, non? A voz de Manuel é tenra, é sentida, e el, como a ninguén, pois, sabe atopar a música nos meus poemas e sabe atoparlle a cada un ese sentimento que eu podo poñer, eso que eu quero transmitir. Entón, pois, é un libro que aquí, dende logo, foi moi ben acollido, están moitas escolas, e aí en San Jordi tamén, a verdade é que sí. Bueno, nos incomodámoste precisamente para que falares aquí na nosa emisión radiofónica, pero que o que queremos é que nos contes máis cousas das túas publicacións. Falaxe xa dese libriño que nos agasallaches, sí. Falaxe dos poemas que levan música, é dicir, que están acompañados precisamente dun CD, de máis producións túas. Sí, vamos a ver, hai outro libriño que é A Coitada Lúa. A Coitada Lúa foi a miña entrada un pouco no mundo infanto-xuvenil. Presenteino un pouco por casualidade a un premio de poesía que ora, pois, dende que morreu Xosé Neira Vilas, non existe, que é o Premio Arume de Poesía, e levou unha mención de honra, non? Publicouse e gustou moito. De feito, varios dos poemas de Da Coitada Lúa están en libros de texto de lingua galega de edición Sanalla Santillana por os colexios de Galicia. Uh-huh. Despois de aí naceu Estrelas de Azucre. Uh-huh. Estrelas de Azucre tamén disfrutei moito escribindo. Mezcla Poemas tamén está dirixido ao mundo... Sí, pero gusta, chamame a atención porque xente, compañeras de traballo e xente uh-huh. coñecida que me din, pois, enorgulléceme moito saber que a vos, avós, pais, xente que viveu unha época determinada daqueles mundos da aldea e que se sinte moi identificados con moitos dos poemas, porque uh-huh. neles recollín, non son quen eu de desligarme deses anos de nenez uh-huh. que vivín na aldea e que teño a necesidade auténtica de plasmar nos poemas. Entón, Encanta a Lúa, en Estrelas de Azucre, hai moito poema tamén impregnado da miña aldea, non? Sí. O sea, después, que vivencias sí. persoais populares, por así sí. decirlo. Sí, efectivamente, pero eu cando falo, pois, dos arrecendos da aldea, da lareira da aldea, desa lúa chea, da erva mollada, bueno, é algo que tamén sentín e vivín, uh-huh. non? E que efectivamente en min, pois posiblemente nacer aí, pois a semente da poeta, non? Aí xermolou, eu creo, esa necesidade de escribir, a pesar de, como decía eu cando falei para no centro galego, sí. a pesar de que como outra moita xente naquela época, pois eran anos duros e non había medios, non tiño os libros preto de min, sí. nem tuve mestres que me motivaran cara a chegarme aos libros, a poesía, pero ainda así, pois, bueno, o que está, pois, posiblemente está e en min tiña que sair e saiu, claro. Sí. Como se suele dicir, a poesía é semente, non? Pois sí. Como camiñar, como silencio... Evidentemente, a poesía está na vida misma, non? Sí. Quizáis o mellor o segredo estea sí. en... No meu caso, falo, uh-huh. para min é unha pasión escribir, é unha necesidade de escribir, e, bueno, eu sinto-me enamorada da vida, incluso desa vida que vivindo uns anos duros que para nada recordo de xeito negativo, uh-huh. non deixaron en min ninguna frustración, ni as privacións, nin, no, teño un bo recordo, e, bueno, pois, estar enamorado da vida, ver con ollos distintos, pois, uh-huh. como sae o sol, como sae a lúa, como uh-huh. nace o día ou como se pon o día, pois, quizáis aí estea o segredo, non? Ademais, cando tú vas, supoño que cando vas por as ruas de Compostela, pois sacas esos, fais poesías a diferentes iconos, non? Como son sí. as Marías, sí, como a verdade son... é que... Os peregrinos na Quintana. Sí, a Rúa de Compostela sí. naceu nas propias rúas, as sí. rúas de Compostela. Hombre, para min é moi fácil, foi un libro que disfrutei moito escribindo, moito, porque, xa dixen antes, estou enamorada desta cidade que me acolleu dende nena, que me engaiolou dende nena, en Santiago, pasear, pois, por la zona bella, por a Rúa Nova, por a Rúa do Vilar, por uh-huh. todas estas zoas, perto da catedral, parece como que son os poemas que se achegan a ti, uh-huh. xa non digamos, pois, eses días de choiva, esas pedras, esa sí. cor das pedras que tan é fermosa cando chove como cando lle dan a raio horas de sol sí, sí. Entón, eu a veces madrugo pola mañá paseo por esa zona nese caso a época cando escribín este libro e despois pues, metíame nunha cafetería co cafeciño e saían ese poema e naceron, podo decir, prácticamente todos nas mismas rúas nas mismas rúas e bueno, pois as Marías teñen unha significación especial os turnos tocando polas noites, miles sí. de cousas sí. todo elo sí. Porque as Marías, por exemplo que eu cheguen a coñecer, Sí, moita xente coñeceu as Marías. Sí. Eu cheguei a coñecer as Marías, uh-huh. Porque eu fixen parte do servicio militar, fixen en Santiago, entón uh-huh. cheguei a coñecelas a elas. Uh-huh. E cando un día, pois, paseando por Santiago, pola Alameda e tal, cando vexo, pois, digo, facerme unha foto aquí con estas dúas Marías. Dice, pero tú sabes quen son? Digo, pois, un pouquiño, sí. coñecinas, pero despois xa me fun averiguando máis de quen eran e as que tuveron que pasar. Sí, sí, evidentemente teñen unha historia durísima, sí. Unha historia cruel, con 20 anos, pois baixo un telón da Guerra Civil, pois, sí. Ela sin haber feito absolutamente nada, pois foron obxecto de todo tipo de, bueno, pois... De burlas, de burlas, de humillación, entón, sí. Baixo esa apariencia de tolería, que se chamaba, decías, que estaban tolas e las agochaban, un auténtico inferno, non? Sí, desde logo. Pero, sin embargo, foron desafiantes por sí. Santiago, sí. Elas vestíanse con esas teas brillantes, sí. Con eses cores na cara, desafiando ao mundo, non? Sí, sí, pero, sí. Claro, detrás había realmente todo un drama. Sí, sí, sí. Bueno, e entón este último traballo é precisamente o que nos agasallaches, non? Sí, o último traballo é nas Rúas de Compostela. Ora mesmo estaba para sair en marzo, pero a verdade que prolonguei eu por problemas de tempo. Sairá seguramente a principios de outubro, un libro que se vai a titular, só vou adiantar, O dragón Antonio Sapo Rosendo, porque hai outro libro que non chegou a Barcelona, que é O castelo da Rochaforte, un castelo medieval que existeu, ora está en ruínas, aquí no barrio onde eu vivo, en Conxo, pertenecente a Santiago, e aí teño unha asociación, que é a Asociación Rochaforte, que preside Carlos Delgado, traballa moito pola cultura, e nadie me pedido que por que non escribía algo acerca do castelo da Rochaforte, por que non escribía que non era moi coñecido, e eu dixen, bueno, pois vou non facer, pero como xa había moitos artigos feitos acerca deso, estudos, fíxeno pensando en menos. Entón, creei un libro, pois, O castelo da Rochaforte, con persoaxes máxicos como o dragón Antón, o sapo Rosendo, a princesa Irina, un payaso, un fantasma que é un fantasma que se disfraza de payaso porque non quere meter medo, e ilustraron o nenos. A verdade é que tuvo unha acollida impresionante porque vai na segunda edición, editaron o eles, non o puxeron a venta, pero sacan yo das maus. Ajá. E quedou moi fermoso. Entón, con esos dous persoaxes tan entrañables que vexo que nas escolas os nenos fascina o dragón Antonio Sapo Rosendo, ahora xa rematei prácticamente pois aventuras a quenos do castelo, fixeron unha noite de aí por agosto e retornaron ora en febreiro e viviron unha serie de aventuras pois pola Galicia, non? Estou moi ilusionada tamén con este libriño porque creo que vai a gustar moito e que vai poder chegar aos cativos que claro que é onde temos que intentar chegar por encima de todo, non? Sí, por claro. Eso todo hai que chegar a eles. Por eso te especializas precisamente en facer cousas para juveniles e infantís, non? A verdade é que si, escribo para todos os públicos, de feito, pois, o último premio que levei, o premio Esquío, o premio Internacional Esquío, que convoca a SAF, a Sociedade Artística Frolana, deronmo pues avisarme, creo que está en ese medio, sí. Y es un poema pues que se titula Amaneciendo el Olvido, que yo teño en galán en gallego y en castelán, que fala do Alzheimer, está dedicado a meu pai, que por desgracia pues está atrapado nese mundo, non? Sí. E pues, acadei o primer premio, non? Sí, bueno, de vez en cando escribo cousas así, vou escribindo para adultos, pero realmente doume conta que como disfruto moito, que me apasiona escribindo para os máis pequerrechos, non? Bueno, porque pues, hai persoas que dicen Rosalía non se sabe de onde saco o tempo para escribir todo o que fai. Bueno, a porque verdade que... é enfermeira, é escritora, vai polos colexios, en fin, todo isto, de onde sacas o tempo? Sí, a verdade é que sí, porque teño ahora mesmo, sobre todo dende hai, pois tranquilamente 7-8 anos, teño aínda añadido, pois que meu pai está con Alzheimer, son filla única, viven pretiño de min, é o que teño sorte, e miña nai está con a demencia que empezou fai 3 anos. Vaya, entón, eu teñome que ocupar deles, e teño que ocuparme do meu traballo. Claro, e vou aos colexios e actos, procuro estar nos actos culturais que podo, porque me gusta moito o mundo da cultura. Claro. Gustándome tamén moito a miña profesión de enfermeira, que me apasiona, non? Ahora mesmo estou de supervisora de tarde-noite no hospital, pero, son enfermeira, non? Entón, bueno, pois, cando saco tempo, pois, si, sí, a veces estou, esta noite traballei, onte entre as 3 salín hoxe as 8 da mañá, e as 4 da mañá, cando me dou un respiriño a noite, parece que o hospital quedou tranquilo, bueno, pois pues, de 4 a 5 senteime e escribín un pouquinho. E outra vez madrugo e vou dou un paseo pola miña cidade e sento-me pois con o cafeciño diante e van saindo os versos pouquinho a pouco. Sí, traballando é cando ven a inspiración, non? Sí. Exactamente. Se non se traballa non chega. Pois non, non, no, que va, dicía Xosé Neira Vilas, dicía, bueno, unha ocasión díxome, mira, Rosalía, ou se ten ou non se ten. Sí. Díxome, falábame de, sobre todo, díxome, vouche encargar que non deixes nunca de escribir para nenos. Sí. Porque el gustáballe moito como escribía para nenos, non? Uh-huh. Díxome, mira, ou se ten ou non se ten. Ti tes, pero tes tamén a obriga, eso, de facelo, sí. De traballar. E é verdade, o sea, por eso eu boto veces de menos, pues non ter tempo para prepararme moito, non haber tido tempo para prepararme máis, porque si sí, hai que sentarse a aspiración, ben, sí, pero bueno, hai que tamén estar hai que facer para que veña, O sea, hai que tamén poñer algo por parte nosa, non? Sí. Claro, se nos é que só as cousas non se fan. Hai que tan aí, pero tens que axudar tú tamén a facelas. Evidentemente, sí. O sea que a túa especialidade últimamente está volcada precisamente cos nenos, non? Sí, estou moi volcada nese mundo, sí, sin deixar de escribir para, pois, estou con outros proxectos, estou con un poemario, teño empezado xa, pois, un poemario que de amor, porque realmente donde eu vin os meus poemas, a primeira vez que vin os meus poemas publicados, uh-huh. É curioso porque era eu, pois, noviña, tería, pois, bueno, 19 anos, 20 uh-huh. anos, e nunha emisión en Radio Galicia saiu falando Agustín García Alonso, era director de edicións El Paisaje en Aranguren, en Vizcaya. Uh-huh. Entón, él pedía, querían facer unha antoloxía de poesía, de poetas nobeles, antoloxía Clarín, yeah. E pedía que os poetas nobeles lle mandaran, pues, traballos, 5 poemas concretamente, dos cales escollerían un poema uh-huh. que lles gustaba para facer esa antoloxía. Eu mandei 5 poemas de amor. E tamén é verdade que nunha época máis nova sempre ter máis tendencia a escribir moito de amor, non? Hai sí. épocas en que o amor está... que non escribiu un poema de amor, non? Bueno. entón eu mandei 5 poemas de amor e a miña sorpresa foi que me contestaron e seleccionaron os 5. E aí foi, apareceron os meus 5 poemas de amor na antoloxía, creo que eu tomo 2 Clarín de poesía, non? Uh-huh. Entón, ora quería retomar, xa pasado tempo, cando tes o mellor outra perspectiva xa do amor, co paso do tempo eso, pois, bueno, colle ese pouso, non? Uh-huh. E entón quero, teño un proxecto ese de un poemario, facer un poemario en galego de amor, de poemas de amor. Uh-huh. Teño xa moitos, porque teño traballos feitos, teño poemas feitos, evidentemente. Uh-huh. Entón, bueno, pois posiblemente, ando tamén a veces... Recopilar. Ás veces o día pídeme, pois, escribir de amor, e teño que escribir de amor. Claro. Recopilar cousas das que xa tes productivas, que en realidade, pois, poñelas en, como diste, poñelas en limpo para que poidan levarse adiante. Xunto con outras que poidas aportar como creativas novas, non? Claro. Pois, aparte diso que sei que estás no Hospital de Conxo, e tamén non che sei dicir... como exacto como se chama o libro, porque estuve buscando, pero non din atopado que eu tuve un libro, porque se chama Ámbar ou algo así, un libro que se fizo sobre unha persoa que estaba mal da cabeza en Conxo ou uh-huh. pasara por hospital e todo, unha escritora de Fonsagrada. Uh-huh. E sei que pasou por aí, por iso cando outro día dixeche do Hospital de Conxo, pois digo que pasa que mira, claro, che, o Hospital de Conxo, en Conxo está o psiquiátrico, sí. E na mesma finca, dividida, pero construeuse na mesma finca un hospital clínico que pertence ao grupo clínico universitario de Santiago. Sí. Entón eu estou no que é o hospital clínico, psiquiátrico. Sí. Xa tiña coñecemento deso de que se fizera un hospital clínico que corresponde, pois dixéramos a outra cousa. Moi ben. Sí. Vamos te... Eu gustaríame que Rosalía nos declamara unha poesía que un chupidín. Selle dixeche, avanzache ti que aí vamos a... Que cullela que queira. Que aí vamos a solicitar. Moi ben, moi ben, moi ben. Cando din, pois, unha poesía, resultame difícil escoller, porque, bueno, cada unha ten o seu... eso, entón, pois casi vouvos a decir, vouvos dar a potestade de que vos digades. Eu tiña aquí unha selección, un poema que está dedicado a Flor da Camelia. Sí. Ah, perfecto. Sí. Ese, por exemplo, sí. Porque despois está un que está dedicado ao mar, que fora premiado tamén é moi bonito. Ese, uh-huh. Bueno, pues, porque non facemos o seguinte, o noso técnico vai a poñernos un bocadiño de música de fondo, uh-huh. Como que seguro que quedaremos satisfeitos despois dos aplausos correspondentes, pois, ao mellor agasállanos coa segunda tamén. Bueno, pois dazo ca primeira, que é máis curtiña, vale, por, porque a do mar é un pouco, a mar ganou o primer premio de Brisa Marina no 2011, fala do mar, e bueno, si despois temos tempo, pois leo outra, se non, como seguramente que hei de falar con vos máis a miúdo, pois, sí, pois pa outra vez queda, vale? Entón, esta romántica Flor da Camelia, que foi un encargo, bueno, facía moita ilusión, na Rocha Bella potencia moito a Flor da Camelia, e entón, pois bueno, fíxena, e é un poema que quero que o gallar dende aquí chegue esas cores, ese recendo das camelias, e con todo o meu cariño e dende a alma, que dende logo para min aquí quedaste de xa, pero bueno, pois a ver, vamos a dar un bocadinho de moi ben, altura moi ben. A esta música, a ver, que che parece? Moi ben. Veña, cando queiras. Sí. Saíu unha procura a lúa da máis fermosa das flores para sementala no ceo e mirala polas noites. E fuches ti elexida, flor de elegante beleza, suave cor do frío inverno, delicada e doce camelia. Segredos de amor agochas mentres a choiva te peita, mentres te acariño o vento e nacen por ti poemas. Romántica flor da camelia, das flores a máis sublime, radiante, fráxil, gallarda, deleite de quen te mira. Ti que viñeches do oriente, grácil e tenra camelia, atopaches xa por sempre asento na Rocha Bella. Hai que saludar, felicitar con ese traballo tan bonito. Qué bonita. As nosas camelias, que viñeron do oriente, pero que me parece que florecen mellor e máis bonitas aí en Galicia. Sí, aquí están fermosísima camelia aquí, sí. Además, penso que era precisamente era rosa de Rosalía, me parece, penso. Sí, a camelia, sí. Bueno, la verdad que hay cantidad de seguimientos, de roteiros que siguen as camelias, sí. Exposicios, bueno, la verdad que sí, a camelia aquí está muy presente, ¿eh? Pois de cada un tempo, aí en Cambados precisamente tamén se faen, pois, tamén, en saltación a camelia. Sí, sí, no Pazo de Santa Cruz aquí preto de Santiago, sí. A Rocha Bella fan tamén, en Cambados tamén, en moitos sitios fan unha saltación, unha gran festa de saltación da camelia, verdad? Vamos lle dar máis música, máis. Vamos lle dar outra vez música, vale. que quedamos curtiños, vale, de eso. Que ainda nos quedan nos quedan tres minutiños. Bueno, pois pues, entón, a ver, o solamente ti meu mar, para que se xunte o mar galego co Mediterráneo. Muy bien, veña, pues vamos a la... A ver, otro agasallo más, ¿no? Otro agasallo. Veña, a ver. Sí. Enfádase o vento, porque percorres o meu corpo e quitas meu alento. Ti xogas, eu río, base vez, doce, inquedo, tenro. Así como as gaivotas xogan coas nubes, ti reboles no meu pelo. Maxia, misterio, fermoso murmurio, pelexas co aire, acariñas area, enfádase o vento. Só ti es quen de romper os meus silencios. Gústasme cando te vistes de escuma branca e berras, brincas alto. O lonxe pareces beliscar o ceo. Agarimoso mar, a rolo da noite, a cougo dos meus sentimentos. Canta maxia aí nos teus laídos. Cantos segredos agochan as tuas ondas, mar adentro. Cantos queixumes, canto soño nos teus silencios. Enfádase o vento, porque soamente ti es quen de quitarme o alento. Soamente as tuas mil cores son quen de parar o tempo. Quero pechar os ollos, agochada por sabas de escuma branca, e cas tuas apertas salgadas bailar coas ondas e deixar voar os sentimentos. Soñar, sentir, soñar, rir, soñar. Soños con sabor a sal, aínda que se enfade o vento, porque soamente ti, meu mar, soamente ti es quen de quitarme o alento. Que non. Sí, que bonita. Sí. Pois... E non fai falta chegarse precisamente a Fisterra para comprobalo, non? Non. É verdade. Pois o noso Atlántico e o noso Cantábrico, non? Sí, señor. Moi ben, Rosalía, non me extraña que cando vas aos colexios os rapaciños te diquen tanto. Se encandilan, non? Sí. A verdade é que é un prazer sí, ir. Sí. Volvo a ir, porque algún xa é a terceira vez que vou. Sí. E, bueno, a verdade é que o pasé unha experiencia, pero enriquecedora, pero pois, máximo, eh? Pois moi, nosotros somos os agradecidos, os agasallados, sí. En fin. Sentímonos moi honrados pola túa aportación neste noso humilde programa de hoxe. Por favor. De verdade que, bueno, pois pues eso, como ti decías, pues xa temos o que de contacto e ao mellor incomodaremoste de noutra ocasión para que por favor, para que nos volvas a agasallar cunha cousa así. Deleitar con outra maneira. Aunque non que pois declamarnos un poema xa nos vale. Xa nos chegaría. Pois bueno. O prazer é meu, estou encantada de que coincidiramos nas Rúas da Vida. Vale. E aquí metedes para a vosa disposición moitas, para moitas gracias, Rosalía. Moitas gracias, que Rosalía. Que sigas tendo moitos éxitos e Vicos. Adiante. Moitas gracias, os Vicos mil, eh. Arriba. Hasta luego. Bueno, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite seixo voso descanso e a rúa vosa liberdade. Gracias, Fernando, por acompañarnos esta tarde aquí. Gracias, Xulio, acompañar tamén. Moi boas tardes, queridos ointes, ata vindeira semana. Así que, amigas e amigos, hasta o xoves que ven.